بالله الرحمن الرحيم. وفي سنة 46 نقص البحر 80 ذراع. Mnamo mwaka wa 46 bahari ilipungua kwa kiasi cha dhiraa 80. Wadhahara fihi jibalun wa jazairu, ikajitokeza humo baharini majabali, visiwa, waashia una vitu lam tuhad, ambavyo havikupata kuzoeleka. Wakana birrayi wanawahiha zelazin adhima, hapo rai kulitokea na maeneo yanayozunguka rai, matetemeko makubwa, husifa khasafa bibaradi talikan, matetemeko asema wahusifa bibaradi talikan, ukadidimizwa mji huo talikan, walam yuflit min ahliha illa nahwu 30 rajula, hawakuweza kuponyoka na kuokoka kwa watu wa sehemu hiyo isipokuwa watu 30. Husifa bimiati wa 50 qarya, vilidimizwa vijiji 150, min kura rai, katika vijiji vya rai. Watasala al-amru ila ulwan, likaungana hilo balaa lilotokea mpaka Hulwan. Fahusifa biakthariha, sehemu kubwa ya Hulwan ikadidimizwa. Wakadhafat al-ardhu idham al-mauta, kiasi kikafikia ardhi kutoa mifupa ya watu waliokufa. Watafajarat minha al-miyah, maji yakabubujika kutoka humo ardhini. Watakataa birrayi jabal, ikakatika hapo rai jabali. وعلقت قرية بين السماء والأرض. Alafu lika ninginia, kikaninginia kijiji kati ya mbingu na ardhi, biman fiha, na waliomo humo. Nisfa nahari, nusu ya mchana. Thumma khusifa biha, kisha kikadidimizwa. Wanharakat al-ardhu khuruqan adhima, ardhi ikatoboka matundu mengi. Kharaja minha miyahun muntina, kutoka humo maji yenye harufu mbaya sana. Wadukhanun adhimu, na moshi mkubwa. Hakadha naqala Ibn al-Jawzi, maelezo haya ndivyo alivyonakili Ibn al-Jawzi. Wa fi sanati 47 aadat zalazil biqum, yalirudi tena matetemeko hapo Qum, Hulwan, Hibal. Faatlafat khalqan adhima, na kuwa watu wengi sana. Wajaa jaradun tabaka dunia, kakaja nzige na kujaa ulimwengu wote. Faata ala jamii lghalati walashjar, nzige wale wakaharibu mapato yote ya kilimo na miti. وفي سنة 50 بنى معز الدولة ببغداد دارا عائلة، الجنجة وبغداد نيومبا كوبا عظيمة عائلة يكتش أساسها في الأرض بسنجواك تشيني 36 ذراع، يعني كندا تشيني بسنجواك تشيني ذراع 36. وفيها خلد القضاء أبا العباس، كاتيكا مكهو ولمبا تشيو تشيو قاضي أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب. وركب في الخلع من دار معز الدولة na akapanda mnyama wake kwa ajili ya kuondoa watu madarakani toka kwenye nyumba ya daula baina ya daihi dhabadibu na mbele yake kukiwa na ngoma bokat mizumari hizo wafihimati hirijaishu likiwa la mtumikia jeshi washarata ala nafsihi ya ifmala fi kulli sana, akaweka sharti juu ya nafsi yake kwamba achukuliwe kila mwaka ila khizana na kupelekwa kwenye bohari au hazina ya mwezi daula 100,000 dirham laki mbili apewe hizo. Wakataba alaihi bidhalika sijillan, kaandika hayo kwenye faili maalum. فامتنع المطيع من تقلده مطيع أككتا يلو جامبا يلو أي ماموزة ليشكوا ومن دخولي عليه نكوين يكواكي كوين هزينة وأمر أن لا يمكن من الدخول كامريش هسي وزيشو نكوروسي وكوين جيا أبدا. وفيها ضمن وعز الدولة الحسبة ببغداد والشرطة. katika mwaka huo mwezi wa daula alilipa alhasaba, kuwalipa wale watu wa mahesabu li Baghdad, hapo Baghdad, kwa shurta na askari polisi. Wa kullu dhalika aqiba dhafatin, عقب ضعف ضعفها ilikuwa ni baada ya ile maradufu waliyoitoa kwa ufi ya mina bala kana Allahu afa. Na akawa ameondokana na balaa ambalo lingemkuta, sema fala kana Allahu afa. Mungu asimuondolee hilo balaa ambalo hapa duniani lilimuondoka. ثم فيها أخذت الروم جزيرة أقراطيش من المسلمين وروم لكي تيكا كسيوة أقراطيش وكانت الفتحة في حدود 300 كي كوا كمي تيكوا كاتيكا منامو مياكا يا ميامبيرنا 30 فيها توفي صاحب الأندلس كيونغوزو أندلس الفاريكي الناصر الدين لا يقام بعده ابنه الحاكم اشكى مدراك مناي. وفي سنة 51 كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد ولأنديك ملانقوني لعنة لمعاوية كم لان معاوية لعنة معاوية ولعنة من قصب فاطمة حقها Fatimata, yule aliyempora Fatima haki yake, mimfadaka kule fadaka. Waman mana alhasana yudfana maa jaddihi, na laana imfikia aliyezuia Hasani kuzikwa na babu yake. Walaana taman nafa aba dharri, laana aliyemwondoa na kumpeleka uhamishoni Abu Dharr. Thumma inna dhalika muhiya fi llail, lakini yote haya alikuja akafutwa usiku. Faarada mwezu dawla ayuidahu, mwezu dawla akataka kuyarudisha maandishi yale. Fashara alaihi alwaziru almuhallabiyu ayaktuba makana ma muhiya. Akashauriwa na waziri wake almuhallabi kwamba bana andika pale palipofutwa, laana Allahu adh-dhalimina li ali rasulillahi, Mungu walaani madhalim waliwadhulumu familia ya Mtume. Wasarahu bilaanati Muawiya faqat, laana iliyotamkwa wazi ni ya Muawiya tu, lakini zingine zilitajwa kwa ujumla. Fi sanati 52 yawma ashura alzama Muawiyatu mwezu dawla lnasa, mwezu dawla lulazimisha watu bighalka laswak, lafunga masoko, amani ya tabakhina mina tabikh, kuzuia wapishi wasipike, wanasabu alqibaba fi laswak, kaweka khuba misikitini. Waallaku alaiha almusuha, akatundika pale nguo za manyoya. Akhraju nisaa ya muntashirati shuuri, wakawatoa wanawake wakiwa nywele timtim. Yaltimna fi shawari, wanajipiga makofi mejiani. Yaltimna lma tama ala Huseini, wanafanya matanga kumkumbuka Huseini, kumlilia Huseini. Wahadha awalu yaumu niha alihi fi Baghdadi, hii ndio siku ya kwanza Huseini kuliliwa, kuombolezewa Baghdadi. Stamarati hadhihi albid'a, ilienea sinina kwa miaka kadhaa. Wafi thani ashara dhilhijja mina amila umila aidu Ghadir Khum, ilitayarishwa na kutengeneza sikukuu ya Ghadir Khum. Wa dhuribati addubadib, ngoma zikapigwa. Wafi hadhihi sana baatha baadhu batarikati larman, baadhi ya wale maaskofu wa Arman walituma ujumbe kwa Nasir Daula Ibn Hamdani rajulaini, wa watu wawili multasikaini waliogandana. Amruhuma 25 sana, umri wao hii tunasikia watu wamegandana wakafanya operation au sasa. Walitisaku filjam, kuungana kulikuwa ubavuni. Walahuma batnani wa suratani, wana matumbo mawili na vitovu viwili. Wa maadatani, wa maidatani, na mifuko ya chakula miwili. Wayakhtalifu wakati juaihima, wakati wa njaa huyu akisianja huyu utofautiana na mwingine. Waashuhuma, na wakati wa kiu maulihima na mkojo. Kulli wahidin kafani, ila mmoja na vitanga viwili. Wa dhiraani, na dhiraa mbili. Wayadani, mikono miwili. Fakhidhani, mapaja mawili. Wasafani, miundi miwili. Wahililani, na tundu mbili za dhakari. Wakana ahaduhuma yamilu la nisa, mmoja akipenda wanawake, wala akhari yamilu la murdi, mwingine anapenda wavulana wadogo wadogo wa kiume. Wamata ahaduhuma, mmoja kafa, baki ya yama, kabaki kwa muda, wa akhuhu hayu, huku akiwa ndugu yake ni mzima. Faantana, akanuka na kuvunda. Wajamaa Nasiru Daula al-Tibba, hapo ndipo Nasiru Daula alipokusanya madaktari. Alayakdiru ala fasli lmaiti min alhai, wafanye kila wezara kutenganisha hai aliye hai na mfu. Falam yakdiru wamamaridha lmai hai min raihati lmaiti, akaugua huyo aliye hai kwa harufu mbaya ya yule maiti. Wamata naye akafa. Wafi sanati 53 amila Saifu Daula khaima, alitengeneza hema adhima irtifaa mujha urefu wa nguzo 50 dhiraa. Wafi sanati 54 miamatati ukhtu Muizzi Daula, alifariki mama dada wa Muizzi Daula. Fanazala almutii fi tayara, mutii huyu akashuka akiwa kwenye parachuti ila dari Muizzi Daula. Yuazihi, kuja kumpa pole. Kharaja ilaihi Muizzi Daula, Muizzi Daula akamtokea. Walamikalifu suudi ila tayara, hakumlazimisha apande kwenye parachuti. Kabala al-arda wa marat, akabusu wa raja al-khalifa ila dari. Khalifa karudi ndani. Pia bana Yakubu maliku Rum, mfalme wa Rumi alijenga Kaisaria. Kaisaria ni soko, ndani yake mna maduka na makazi ya watu na kadhalika. Kini hapo inakusudiwa kitu kama hoteli hivi, sehemu kama lodging, sehemu ya kulala. Kariba min bilaji muslimin sakanaha, aliishi hapo. Liyughira kula wakti, yafanya mashambulizi kila wakati. Wafia bisaati 55 mata mwezi daula, alifariki mwezi daula. Wakatima bnu Bakhtiari makanahu, mwanaye Bakhtiari aliweka nafasi yake ya sulta katika utawala. Walakabahu almutia, akampa lakab ya almutia izu daula. Wafi sanati sabi malak alkaramitu dimishka au karamitu alimiliki Damascus, wala min hujja ahadun fiha, la min ashamu wala min misra, hakuhiji katika miji hiyo, si Shamu wala Misri. Waazamu wala kasdi Misra, aliyamlikuwa au karamitu, alikusudia Misri ukamiliki. Fajaal ubaidiyun, wakaja fakhadhuha, wakaichukua Misri. Waqamat daulatu rafdi, ikastawi dola yao Rafid. Fil aqalimi, katika maeneo na majimbo mbalimbali ya maghrib Misri, Iraq. Kadhalika anna kafura al-Yakhshidi sahibu Misra, aliyekuwa kiongozi wa Misri, lama mata ikhtalla nidhamu, mfumo wa utawala ulivurugika. Waqallat al-amwalu lil-jundi, mimali zikawa chache kwa askari na wanajeshi. Wakataba jamaa ila maizi, kundi la watu likamwandikia maizi, yatlubuna minhu askara, wanataka jeshi lifanye kazi yake. Yuslimu ilaihi Misra, ili wamkabidhi Misri. Waarsala maulahu Jauhar alqaida fi 100,000 faris, akamtuma mtu wake wa karibu Jauhar, alikuwa kamanda na askari 100,000 waliopanda farasi. Famalakaha, akaimiliki Misri. Wanazala maudhi alqahira, aliishi mahala panapoitwa Kairo alyauma, leo. Wakhtabtaha, na akachora ramani ya mji huo. Bana dar alimama, imara, akajenga nyumba ya uongozi na utawala ya mwaizi. Wa hiya almarufa alana bilqasrain, inajulikana hivyo. Wakatoa khutba Bani Abbas walabisa sawad, khutba au Bani Abbas kuhutubu, akaondoa kavaa nguo nyeusi. Walbasa alkhutaba albayaba, makhatibu wakawavalisha nguo nyeupe. Kwa mara yukala fi lkhutba, akaamuru kwenye hutuba yasema maneno haya: allahumma salli ala muhammadin mustafa wa ala ali aliyi lmurtada wa ala fatima albatul aliyekuwa bikra wa ala hasanin husein sibtai rasul wa salli ala laima aba amiri lmuminin almuizi billah birehma huyo wa dhalika kulluhu fi shahri shabana sanata 58. ثم في ربيع الآخر سنة 59 أذنوا في مصر بحية أخية على خير العمل. وكاذيني حية على خير العمل يعني كشيعة هي. وشرعوا في بناء الجامع الأزهر وكان زكو جينغا مسكيتو يجمع أزهر. فرغ في رمضان أسر وكمال زكا موز رمضاني mwaka huo 61. Fi sanati 59 nkadha bil iraqi kawkab, ilianguka nyota adhimu kubwa. Adhaat minhu dunia, ikaangazia dunia. Tasara kaanahu shuaa shamsi, kawa kama vile miali ya jua. Wasumia baada nkibadhihi, ilisikika baada kutanguka nyota hiyo, sauti sauti karadi shadidi kama vile radi kariyo. Fisati sitina ala na dubidhimishka filadhan. Katika mwaka huo, sitina litangaza huko Damascus kwenye adhana bihaya ala akhiri na amali. Bi amri Jafar bin Falah na dimishka limuizi billahi. Ambaye ni naibu aliyekuwa akiongoza Damascus kwa niaba ya mwezi bila wala mnyaji sura na ramu khalifati, hakuthubutu yote kwenda tofauti na yeye. Kwa fisati tunataino sitina sadara sultanu Bakhtiari Mutia litaifisha mali za watu. قال المطيع انا ليس لي غير الخطبه قاسم المطيع mimi sina zaidi ya kutoa khutba. Faina ahbabtu ma tazaltu, mkipenda nitajitenga na hilo. Shuddida alayhi akabano na ku wakiwa mkazo hata baa kumasha mpaka kauza kitambaa chake. Hamala 400,000 dirham, akachukua dirham lakini washafi alsia. Ikaenea maneno kwenye ndimi za watu wa al-Khalifa tasudira kwamba kataifishwa khalifa. Sofia kos koti la rajul min awani al-mawali, katika wasaidizi wa hao mawali Abu Baghdad. Fabaatha alwaziru Abu al-Fadli Shirazi, akatuma waziri ujumbe mantaraha nara min al-nahasina ila sammakin, kama mwenye kutupa moto na kufanya mashambulizi katika hao nahasib, au wanauza shaba samaki na wanauza samaki. Ahtaraka harimu nadhimu lam yura mithluhu, kaungua hifadhi kubwa haijapata kuoneka kama hiyo. Ahtarakat amwalu wanasu, watu mali kathiruna fi duri walhamamati, majumbani humo na mabafuni wakaungua. Wahalaka alwaziru min ami, waziri akafa mwaka huo huo. La rahimahullah, Mungu asimrahamu. Fi hadha ramadhana, fi hadhihi sana dakhala almaizu ila misra maahu tawabitu abahi, akiwa na masanduku ya baba zake. Fi sanati 63 qallada almutii alqadaa, alimpa madaraka ya ukadhi abu alhasan muhammad ibn ummi shibani alhashimi, baada tamannui, baada ya kuji imarisha. Sharatu nafsihi shuruta, akajiwekea masharti, minha alla yartazika ala alqadha, kwamba hatochukua mshahara kwenye kazi ya kadhi, wala yukhla alaihi, wala hatowekwa mtu juu yake kumwongoa kumtawala, wala yushfa ilaihi, wala asiyasipelekwe kwake maombi ya kumwombea mtu, fima yukhalifu shara, katika mambo yanayokwenda tofauti na sheria. Wakarara likatibihi fi kulli shahri, akamwekea mwandishi wake kila mwezi, katibu wake kwa lugha ya leo, fi kulli shahri 300 dirham, walihajibihi mlinzi 150, alfaridhi ala babihi 100, walikhazin huyuhazin, anafanya kwenye buhari kule kutunza vilivyopo, diwan walhukmi, walikhazin diwani alhukmi, na mtunza hazi diwani la faili la maamuzi la hukumu zitolewazo, walawan na wasaidizi wengine 600, kila mtu 600. Wakataba lahu ahda kutiba lahu ahlu, akaandikiwa mkataba wa kazi. Suratuhu, sura ya mkataba huo ni hii ifuatayo: yalfaridh, manake ni dhahmu, mtu mwenye mwili mkubwa hivi, pale kwa ajili ya kuangalia usalama. Hajib ni mlinzi wake binafsi, bodyguard. Allahu a'lam.